toegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? Double check. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij Designer Outlet Roosendaal. Dat is nou shoppiness. Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Goedemorgen, het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Zo heeft Israël Libanon gebombardeerd. Doelwit is de Hezbollah-beweging die Iran steunt. Er zijn in heel Libanon explosies, de meeste in de voorsteden van Beirut. Er zouden tientallen doden zijn. En ondertussen blijft Iran aanvallen uitvoeren op Israël en de Golfstaten. Zo zijn er explosies te horen in Jeruzalem, Dubai en Abu Dhabi. En president Trump heeft gisteravond gezegd dat de aanvallen op Iran nog weken door kunnen gaan. Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Trumps doel is een nieuwe regering in Iran. Hij zei verder in zijn speech dat hij met nieuwe leiders van Iran om tafel wil. Ander nieuws dan. Wie wacht op een behandeling in een polykliniek heeft geduld nodig, want de wachttijden lopen op. Inmiddels moet je gemiddeld 1,5 maand wachten voor een behandeling. Dat was een paar jaar geleden nog een maand. Bij een paar klinieken voor diabetespatiënten is de wachttijd het meest gestegen. En in Bilthoven probeert de politie een oude verkrachtingszaak op te lossen met hulp van een hologram. Die is gemaakt met hulp van het slachtoffer. Zij werd in 2009 op klaarlichte dag verkracht in Bilthoven. De politie legt bij de NOS uit waarom er nu gekozen is voor een hologram. Een hologram laat het hele mens zien. Dus de bouw, maar ook de kleding die hij aan heeft gehad, bijzondere kenmerken die daarin zitten, worden getoond. Dus voor de herkenbaarheid van iemand die deze verdachte zou kennen, hopen we dat dit meer aanslaat. En vanmiddag is de hologram te zien in het centrum van Bilthoven en vanavond bij Opsporing Verzocht. Het weer nog, we krijgen een lekkere lentedag. Op de Wadden een graadje of 10, maar in de rest van het land 15 tot 17 graden en veel zon. Op de weg best druk hoor. Er is 1 vertraging langer dan 40 minuten. Dat is op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Je komt tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen in 9 kilometer en kost je een uur. Music. Mattie en Marieke. Goedemorgen, aan het begin van een prachtige zonnige week. Zometeen hoor je Samber 12 to 12 en eerst Offenbach en Ed Henderson. Dit is Hurricane. Oh, I'm letting down my guard. I'm counting my Offenbach, Ella Henderson, Back Your Music en Hurricane. Goedemorgen, 5 over 8, maandag de 2e van maart. Je luistert naar show 1592, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Het is tijd voor de drie kijkers. Tips voor series of films vanuit ons. En je krijgt pas die tip echt concreet op het moment dat we alle drie die bewuste film of serie hebben gezien. En dat we ons alle drie willen scharen onder de drie kijkers. Ja, want anders dan denken we gewoon, je wordt met zoveel om de oren gegooid, dus niet bij te houden. Hey, nu weet ik van Annemarie dat zij heeft gekeken en enthousiast is. Ik weet het alleen niet van jou. Ik ga de stoute schoenen aantrekken. Ik ga gewoon beginnen. En hoor ik op het eind wel of jij achter de drie kijkers schaart. En anders moet je het maar doen met twee kijkers. Want wij zijn razend enthousiast in ieder geval. Nou, doe maar dan. Je hebt in ieder geval gekeken. Ja, ik heb mijn huiswerk heel serieus genomen. Ja, deze serie heet The Beast in Me. En deze serie gaat over een beroemd schrijfster. Dat is Aggie Wicks. En die heeft al een bestseller op haar naam staan. Zij is ook wel bemiddeld. Zij woont alleen in een prachtige wijk. In een heel groot huis. Omringd door bos. Op een uurtje rijden van New York. En zij is bezig met een nieuw boek te schrijven. Zij heeft een groot contract met een uitgever ook. En dat nieuwe boek schrijven, dat lukt niet. Dat komt niet echt van de grond. Zij zit op dat moment niet lekker in haar vel. Ze is namelijk uit elkaar met haar ex-vrouw. En dat heeft mede te maken met het verdriet dat hun zoontje is overleden door een auto-ongeluk. Zij neemt dat die bestuurder ook vreselijk kwalijk, want er is ook sprake van dat er alcohol in het spel was. Zij heeft dus heel veel op te lossen in haar hoofd. En daardoor loopt dat proces van dat boek schrijven helemaal vast. Totdat zij op een dag nieuwe buren krijgt. En naast haar komt te wonen Nile Jarvis. En dat is een veelbesproken man op dat moment. Dat is namelijk een vastgoedmagnaat. En van hem gaat het gerucht dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Zij is namelijk vermist en haar lichaam is nooit gevonden. Nou, er wordt op dat moment heel veel gezegd over die Nile Jarvis. Enge vent wordt er gezegd. Blijf er uit de buurt. En als je hem ook ziet in beeld, dan denk je, ja, dit is een aardige vent, maar something's off. Het is een beetje een mysterieus, ongrijpbaar persoon. En hij komt op een gegeven moment toch in contact met die Aggie Wicks. En hij zegt, joh, er wordt zoveel over mij geschreven. Er wordt zoveel over mij beweerd. Als jij vastzit met een boek, is het niet een heel goed idee dat je over mij een boek gaat schrijven? En hij dringt dat eigenlijk een beetje op. People want gossip and carnage. You want another bestseller, you should write about me. Okay. Why is that funny? I'm pretty fucking interesting. And I got stories, believe me. People think they know, they don't. Ja, en daar begint het verhaal eigenlijk een beetje. Het is een psychologische thriller. En als kijker denk je ook steeds zeker bij hem. Heeft hij het nou wel gedaan, heeft hij het nou niet gedaan? Zijn die verhalen nou echt of niet? Want er is wel iets mis met hem. Maar ja, hij lijkt ook wel weer sympathiek. Het zou ook heel leuk zijn als zij echt een vriendschap krijgen. Ja, en zij speelt gewoon, vind ik, heel erg goed. Ongelooflijk goed. Ja, ook bekend van Homeland. Zij heeft heel erg de mimieken ook. Sommige mensen ergeren zich daaraan. Ook heel eerlijk. Er zijn ook echt Instagram-pagina's van of accounts waarin zij heel erg wordt nagedaan. Maar het zuigt je helemaal mee in het verhaal, vind ik. Het is zo goed geacteerd. Ga jij onder de drie kijkers, Marieke? Heb je gekeken en ben je enthousiast? Ik heb 3 afleveringen gekeken. Oh, kijk aan. Oké. Ik ben helemaal mee. Ik ben helemaal mee. Het is een super spannende serie. En ik heb wel zo dat ik maar 1 aflevering per keer kan kijken. Want dat komt omdat er een continue dreiging onder de serie hangt. Ja, het kost energie om te kijken. En ik zit echt met hartslagverhoging zit ik op de bank. Ik ben daarna ook een klein beetje bang. Terwijl, wat gebeurt er nou eigenlijk echt aan enge dingen? Kan je dat nou echt benoemen? Maar het wordt versterkt doordat er onder de scènes ook een beetje een niet overal hoor, maar wel vaak een laag brommend geluid zit. Waardoor je continu het gevoel hebt dat er wat dreigt. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Inderdaad. En die man die speelt heel goed. Wat een goede acteur. Er is ook een scène, is prachtig in beeld gebracht. Daar verklap ik echt nog niks mee. Dat hij in de keuken een kip aan het verorberen is. Ja. Ja, daar zit je zeker wel een goede minuut te kijken naar hoe hij die kipkluif naar binnen werkt. En op een gegeven moment eet hij dan ook nog het kopje op. Het voegt allemaal toe aan het karakter dat je inderdaad denkt, heeft hij het nou gedaan of heeft hij het nou niet gedaan? Kortom, er is hier sprake van de drie kijkers. Ja. Wij zijn alle drie hentes helemaal enthousiast. Hij heet The Beast in Me en je vindt hem op Netflix. Over lage bromtonen gesproken. Dit is er ook zo een. Ja, maar dit is wel eentje waar ik vrolijk van word. Hier gaat mijn hartslag van omhoog in positieve zin. Overigens staat hij vanavond in AFAS. Luc die gaat. Ja. Dus morgen een uitgebreid verslag. Is ook weer onderdeel van Luc's uitzonderlijke concertagenda. Daar staat zijn naam voor. Dit is Samber. You don't want anyone else. You need Music en Fireworks. Straks om 8:30, nieuwe ronde 4 op een rij. Afgelopen vrijdag smakelijke gelachen in 4 op een rij. Wij spelen toen met John. En John die wilde met mij spelen, dus ik ging de gang op. Het is een vrijdag volgens mij altijd zo, dat Kai achter de knoppen staat en jij de gang op gaat. En ik kwam terug en ik zag echt de tranen in de ogen van Kai staan. Maar ik wist niet wat er gebeurd was. Nee. En Kai heeft mij later laten horen wat er nou precies gebeurde. Ja, het is zo grappig. En ik snap John ook volledig en Kai ook. Kijk, het is natuurlijk belangrijk. We hebben dat wel eens eerder besproken. Dat je de woorden goed bij de kandidaat zeg maar bezorgt. Ja, je moet het woord duidelijk zeggen. We hebben het er echt volgens mij vorige week nog over gehad. Soms spreek je iets uit. Dan zeg je bijvoorbeeld krat. En dan verstaat de andere partij kat. Precies. En dan zegt zo iemand opeens hond tegen je. En dan denk je, nee, ik zei krat. Ja. En dat moet je dan vaak gaan spellen om duidelijk te maken wat je nou echt zegt. Nou, afgelopen vrijdag was er een klein beetje verwarring bij een van de woorden. Luister mee. Padel. Zangeres. Padel was het woord, John. Padel? Padel. Op padel. Ja. Tennis. Goed zo. Ja. Maar ik begrijp het, John. Ik heb ook alle albums van Padel. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Wat natuurlijk wel zo is, is dan, ja, dan lig je daarna een beetje van je spoor af. Want ja. Je denkt, hè, het begin gaat meteen niet lekker. Ja, en dat galmde nog een beetje na, ook in de rest van het spel. Luister mee, want dit gebeurde uiteindelijk toen de woorden werden doorgenomen. Ja, ik had met de knoflook misschien iets anders kunnen zeggen, maar de rest ben ik eigenlijk best wel overtuigd van. Nou, interessant. Wat had je bij knoflook dan misschien nog meer kunnen zeggen? Ja, je kunt zeggen van geur of padel of ja. Ik bedoel van bier. Ja, je bedoelt, je had bij knoflook ook nog zangeres kunnen zeggen. Ik helemaal met een padel in mijn hoofd. Wie niet? Stefan, die zegt nog, bij knoflook zou ik vampier gezegd hebben. Nou ja, dat ging zo nog even door. Ach, wat uiteindelijk werd er niet gewonnen. Nee, dat kan dus gebeuren. Ach, lieve John, toch. We gaan zo meteen weer een nieuwe ronde spelen. Je kunt ervoor kiezen om met Mattie te spelen. Kan je er niet bij trouwens? Die is er pas op vrijdag weer. Annemarie kan natuurlijk ook de gang opgestuurd worden, of ik. Lijnen gaan open over 3 minuten. Nico Santos, Bikey Music en Buddy. Zo direct spreken wij Raymond Mens. Ja, interessant Amerika-kenner. Hij kan ons meer vertellen over de situatie in het Midden-Oosten. Ja, zitten ook veel mensen vast? Ja, want de vluchten zijn even geschrapt. Ja, die kunnen gewoon geen kant op. Dubai heeft het. Er wordt niet meer van en naar Dubai gevlogen tot 5 maart, geloof ik, Annemarie. Ja, KLM heeft in ieder geval gezegd dat ze in de komende dagen daar niet heen gaan. En van daaruit niet hierheen naartoe komen. Ja. Zaten toch ook veel BN'ers vast? Ja, maar dat is natuurlijk. Ik merk dat ik het een beetje ingewikkeld vind om daar naar te kijken. Mag ik dat zeggen? Zeker, het is toch altijd snel een houken in de make this about me situatie. Ja, omdat ik ook denk, er ligt gewoon een oorlog aan ten grondslag, waarbij gewoon doden vallen. En dan is het natuurlijk heel onprettig

op diabetesfonds.nl. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streek. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Q-Music, goedemorgen. Het is 8:30 precies. De vertragingen op de weg vanaf een half uur die zijn op de A2 richting Utrecht. Kom je daar tussen Knopend Del en Everdingen in 8 kilometer met 35 minuten. De A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Harmelen 16 kilometer, 33 minuten. A27 naar Utrecht, 12 kilometer tussen Gorkum en Lexmond, rekenen op een half uur. En de A50 Os naar Arnhem tussen Bankhoef en Heteren 11 kilometer en 35 minuten. Er hangt nu nog wat bewolking, maar al snel komt de zon erbij op de meeste plekken. Het wordt vandaag 15 tot 17 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Zo heeft Israël Libanon gebombardeerd. Doelwit is de Hezbollah-beweging daar, die Iran steunt. Er zijn in heel Libanon explosies te horen geweest. En er zijn zeker 30 mensen omgekomen bij die bombardementen. Ondertussen blijft Iran aanvallen uitvoeren op Israël en de Golfstaten. Er waren explosies te horen in Jeruzalem, Dubai en Abu Dhabi. In Bilthoven probeert de politie een oude verkrachtingszaak op te lossen met hulp van een hologram. Die is gemaakt met hulp van het slachtoffer. Het gaat om een meisje die in 2009 15 jaar was en op klaarlichte dag werd verkracht in Bilthoven. Nou, vanmiddag is die hologram te zien in het centrum van Bilthoven en vanavond bij opsporing verzocht. Toch ook wel interessant. Een paar jaar geleden was een vergelijkbare of ook een verkrachtingszaak in Schiedam. Die werd ook maar niet opgelost. Toen hebben ze ook een hologram ingezet en toen is die dader uiteindelijk gepakt. In het Brabantse Beugen zijn de hulpdiensten massaal afgekomen op een aanrijding op een spoorwegovergang. Wat de machinist na de klap bloed op zijn voorruit zag, dacht hij een mens te hebben geraakt. Maar volgens Omroep Brabant bleek dat het iets heel anders was. Op de spoorwegovergang stak een eend het spoor over. Die is geraakt door de trein en de eend heeft de klap dus niet overleefd. Dan nieuws over vissen, want dat is toch wel goed voor je mentale gezondheid, zo is gebleken. Dat staat in de Telegraaf deze ochtend. Ik moet even het goede berichtje erbij pakken. Ja, even kijken. Zelf er ook. Moet wel kloppen, het nieuws moet van A tot Z kloppen. Ja, dus rol even een pagina verder. Naar de V van vissen. Ja. Kunnen in de tussentijd even luisteren naar een filmpje waar jij aan moest denken? Nou, we hebben het vanmorgen ook al even over vissen gehad. En toen kwam ik toch weer bij die viral, waarbij verslaggever volgens mij van destijds Poont, Daan Nieber, op een beurs ziet, een visbeurs. En hij vraagt de mensen daar, vist u wel eens? U gaat vaak visten met z'n tweeën? Ja. Wat is nou zo leuk aan visten? Ja, wat is zo leuk aan rust en ontspanning. En, Zo is ontspannen om te visten? Ja. En spannend. Ja. Ontspannen en spannend, ja. Ja, Daan gebruikt daar een thee, maar dat hoort die man niet helemaal. Nee, zeker niet. Wat is het nieuws aan de man? Nou, het nieuws is eigenlijk dat het dus je mentale gezondheid helpt om lekker te vissen. In de Telegraaf staat dat het verlicht PTSS en ook mensen met ADHD hebben baat bij vissen. Hé, dus wat voor jou dan? Het zou te maken hebben met het moment dat je je hengel uitgooit, dat je nergens anders meer mee bezig bent dan het vangen van een vis. Van het landelijke programma Rust aan de Waterkant. Ziet men ook herstel bij veteranen. Omdat je focus gewoon heel erg gericht is op de hengel, het vangen van een vis. En dat zal je meer rust geven. En er is weinig afleiding. Grappig. Jij ziet het wel zitten. Maar is dat misschien omdat je ADHD hebt? Nee, ik zie het helemaal niet zitten. Ik kan me best voorstellen dat dit werkt. En ik ben helemaal geen psycholoog. Maar ik vind dit wel logisch dat dit werkt. Mijn brein zou dus helemaal weglopen. Ja, maar hoe bedoel je dat? Ja, als ik dan op zo'n kruk zou zitten en alleen maar naar die dobber zou zitten staren. Ik zou bang zijn dat ik dan juist aan allerlei dingen ga denken. Ja, omdat er ook weinig anders is. Ja, moet jij in Carnaval Festival dan gaan zitten? Ja, misschien moet ik de andere kant hebben. Ja, dat denk ik dan. Hallo Kiki. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, we hebben een echte boekenwurm aan de telefoon. Oh ja, zo extreem is het ook weer niet. Nee, maar draagt hij het toch gewoon. Je bent een enorme boekenworm. Dat hebben wij niet heel vaak aan de telefoon. Nee, we zijn het zelf ook niet enorm. Ja, Mattie zit wel eens in een boekenpanel bij Eva Jinek. Nou, maar... wat ben je op dit moment aan het lezen, Kiki? Heb je een tip voor ons? Ja, het is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Het is een heel oud boek. Er staat eigenlijk in hoe je dingen... Ja, het klinkt allemaal een beetje zweverig. Hoe je dingen wat meer kan manifesteren en wat positiever kan denken. Daar staan hele succesvolle verhalen in. Van hele succesvolle mensen. Dus ja, dat vind ik wel interessant om te lezen. Ja. Think and Grow Rich. Ja, dat is toch echt een soort bijbel als het daarover gaat, ja, nee, ja, bij wijze van spreken, ja. En want jij hebt jezelf ook 4 op rij binnen gemanifesteerd. Dus het is natuurlijk ook helemaal hip, manifesteren. En hier ben je. Is het wat je ervan had verwacht, nu je er bent? Ja, ik denk het. Ik hoop het. Ja, Think and Grow Rich. Nou, je kan 2.500 euro winnen. Ja. Wie weet wordt het boek wel werkelijkheid. Hey, nu heet jij Kiki. Met wie wil jij spelen? Met Marieke. Oké. Okay. Het had ook nog van Mattie gekund. Precies. Ja. Okay. Marieke gaat de studio verlaten. 4 op 1. 4 op 1. Kiki, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Heeft Marieke zometeen 4 dezelfde associaties, krijg jij 2.500 euro. Ben je er klaar voor? Kiki? Ja? Ja, ben je er klaar voor? Ja hoor. Goed zo. Daar gaan we. Je eerste woord is zout. Zoet. Stopcontact. Stekker. Haring. Vis. Lastig. Ja, doe maar vis. Oké. Okay. Ja, of uitjes. Mag ik dat nog wisselen? Nee, je moet echt je eerste associatie heb ik nodig. Oké. En je laatste woord is vrachtwagen. Chauffeur. Nou, ik vind dit helemaal een keer rijtje. Q-Music. Mattie en Marieke. Is de 2.500 euro waard? Dat hoor je na Olivia Dean. Place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got Olivia Dean, Back in Music, Man I Need. Vier op een rij spelen we met Kiki uit Groesbeek. Dit waren haar vier woorden. Zout. Zoet. Stopcontact. Stekker. Haring. Vis. En je laatste woord is vrachtwagen. Chauffeur. Kiki. Ja? Ik hoor je lachen. Ja, ik moet lachen. Sorry. Is het van de zenuwen? Mijn collega staat te rekenen voor mijn auto. Kijk, daar moet ik van lachen. Hey, en kreeg je... Waarom staat ze voor je auto? Ja, omdat ze natuurlijk al vernomen hebben dat ik op de radio ben. Oh ja, natuurlijk. Hartstikke goed. Hey, en kreeg je twee duimpjes van je collega? Vindt ze dat je het goed gedaan? Ja, ik denk niet dat ze het gehoord heeft. Oh, ik heb mijn baas net aanrijden, dus ik zei ik moet even blijven zitten. En toen kwam zij naar buiten gelopen. Ja, de rest van Nederland heeft het wel gehoord, Kiki. En er zijn heel veel mensen die verwachten dat jij 2.500 euro gaat winnen. Oké, dan hoop ik dat. Het gaat nog wel over het woord zout. Daarbij zeggen heel veel mensen nog wel... Zuur. Nee, peper. Peper, ja, ik twijfelde. Het is moeilijk. Er zijn zoveel opties. Dus we gaan het meemaken. Wij gaan 2.500 euro manifesteren. Wij vragen Marieke terug de studio in. En gaan horen welke vier associaties zij heeft. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is zout. Zoet. Zo. Stopcontact. Oh, ik twijfel tussen twee. Stekker. Oh. Kiki. Ja. Ah, lekker. Toch? Haring. Vis. Zo. Zo, think and grow rich, Kiki. Kom op, Marieke. Kom op, dat kan jij. Dit kun Kiki, jij. Wat zou jij doen met 2.500 euro? Nou, sparen voor een huis. Sparen voor een huis, een tiny house. Ja. Oké, daar gaan we. Het laatste woord is... vrachtwagen. Auto. Oh, nee. Bijna. Nee. Bus? Nee, geen bus. Oh. Nee. Ik had chauffeur. Oh, leuk. Ja, logisch. Ja, sorry. Oh, man. Nee, ik ben jongens, ik heb het idee dat ik al door 18 hoepels gesprongen ben. Bij elk woord was jij verbaasd dat ik het goed had, Mattie. Nou ja, omdat iedereen bij zout eigenlijk peper zei. Ja. Ja, en daar zei je zoet. Dus ik dacht, nou, dit is kat in bakkie. Ah, toen ik die helemaal goed had, dachten jullie dit wordt het. Ja, dit was een beetje het pijnpunt. Ja. Oh, wat balen, Kiki, sorry. Ja, maakt niet uit. Kun je niks aan doen. Had je het boek al wel uit, of niet? Ja, nou, ik moest toevallig nog 10 pagina's vandaag. Ja, dan zit daar de crux. Ja. Dankjewel voor het meedoen en fijne dag vandaag. Yes, bedankt. Hoi. Marieke speelde natuurlijk met Kiki. Dat doet ze thuis ook. Thuis heb je een iets minder lieve Kiki dan deze. Ja, daar is niet altijd mee te spelen. En zeker niet voor de oppas. Nee, we hebben laatst het hele verhaal gehoord... van dat de oppas zichzelf in had gesloten op de studeerkamer... omdat Kiki viel haar aan. Ja, het was echt alsof ze met een leeuw aan het vechten was. Dat was echt serieus schrijnend geval. Want hoe oud was die oppas? Ja, 15. En ook echt een supermeid. Ja, ongelooflijk. Ja. Nou, afgelopen zaterdag was er weer een oppas. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. No, no, no. And I know for us to grow, we gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Smith, Back Your Music en Drive Safe. Jij vertelde onlangs een ongelooflijk verhaal van dat de oppas bij jullie thuis werd aangevallen door de kat. Ja, dat was gewoon een vreselijk verhaal. Ik ben er ook veel op aangesproken. Iedereen in het dorp die lijkt het ook te weten. Dat filmpje dat is denk ik het hele dorp doorgestuurd. Ja, want de oppas heeft zich op moeten sluiten op de studeerkamer, omdat de kat haar aanviel. Ja, en zij belde mij ook op en groot gelijk. Het was de eerste keer dat zij kon oppassen. Echt een topper. Dus ik had echt wel heel erg met haar te doen. En toen vroeg ik ook nog aan haar van, joh, wat gebeurt er als je de deur een klein stukje open doet? Nou, toen hoorde ik door de telefoon dit. Ja, ze moest daar echt blijven zitten. Ja. Nou heb ik heel vaak van mensen de vraag gekregen die denk ik Serdar ook wilde stellen via de Q-app. Alleen Serdar die werd afgeleid. Marieke, wat ik tot nu toe nog steeds niet snap. Hé, de bakker is weg. De bakker is weg, daar stopt zijn app. Dus, oh, de bakker is weg. Ik werd afgeleid door iets. Oh. Ik denk dat Serdar hier de vraag wilde stellen. Waarom zat Kiki niet sowieso opgesloten daar? Ja, snap ik heel goed. Want dat doen we ook wel eens als er bezoek over de vloer is. En als het dan gewoon een beetje druk is. Of als er mensen met kinderen en zo komen. Dan doen we dat ook wel eens vaker. Maar met de oppas is het eigenlijk altijd goed gegaan. En dan is er gewoon één iemand over de vloer. En dan is het niet zo hectisch. En is het niet zo druk. Ah, ja. Kijk, achteraf gezien denk je, dat hadden we moeten doen. Maar nu hebben we ervan geleerd. Dus afgelopen zaterdag was er een oppas. En dit was een meisje, die was al eerder bij ons geweest. Dus die konden we met veel enthousiasme ontvangen. Wat een topper. Dat ze nog wilde komen. Ja, dat vond ik ook wel stoer. Want ook vriendinnetjes van haar hadden gezegd... hé, jij past toch ook op bij Marieke? Nou heb je dit al gezien. Ja. Maar super, Pleun was er. Echt top. En toen, nog voordat Pleun kwam... hebben wij Kiki in de studeerkamer gezet. Ik heb alle tips die ik van de Q-luisteraars heb gekregen... waaronder Suzanne, kattengedragsdeskundige, heb ik ter harte genomen. Oh. Dus water in de studeerkamer, voer, haar favoriete mandje... Ze kon naar buiten kijken via de vensterbank. En ik heb zo'n failiway in het stopcontact gedaan. Dat is een soort vernevelaar die iets verspreidt... Waar mensen geen last van hebben, maar waar katten rustig van worden. Je kan haar eigenlijk gewoon haar leven lang daar laten zitten. Ja, het is echt een comfortabele kamer. Er staat ook een bank in die kamer. Dus ze kan echt nog een bureau. Ze zou eventueel nog kunnen Netflixen. Ja. Dus alles was echt mogelijk. En we waren ook maar een uurtje of drie weg. Dus we waren er klaar voor. Ik had ook nog even de buggy in de gang voor die kamer... neergezet, zodat Pleun niet per ongeluk zou denken dat daar het toilet was. Ik hoor aan alles, Pleun gaat het niet overleven. Maar ja. Toen zijn wij weggegaan. Ja, toen keek ik toch nog vanaf buiten één keer door het raam. Naar dat monster. Ze sprong meteen in de vensterbank, grote ogen. Ja. Zie echt een beetje voor je poes in boots, a track... En zielig miauwen. Maakte ze niet zo'n beweging, een keel doorsnijden? Nee, het was gewoon zielig. Maar ik heb haar natuurlijk wel in die kamer achtergelaten. En, ja. Drie uur later weer haar bevrijd. Dat was het? Dit was het. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb Kiki bevrijd, dus het ging goed. Ja. Ja, het voelde toch beter om een kat uit die kamer te trekken dan de oppas. Ik wou net zeggen, want Kiki is bevrijd, niet Pleun. Klopt. Ja, oké, okay, goed. Ja. Kiki hing niet aan de deur klinken, ik wil eruit. Nee. Kiki, dat ze zelf die deur uitkomt. Nee, dat heb ik er nog niet zien doen. En laten we dat maar even zo houden. Ja, precies. Oké. Okay. Nee, is goed gegaan. Ja, dat is wel goed gegaan. Nou, toch dankjewel voor onze luisteraars dan, die tip hebben gegeven. Maar goed, blijft zielig en ik doe er een beetje lacherig over. Maar ik heb er best wel buikpijn van. Want een kat die zo onrustig is en ze valt niet onze kinderen aan... heb ik me ook al 600 keer voor moeten verantwoorden. Maar mag ik toch nog heel even vragen? Ben je erachter gekomen waarom Kiki in de eerste instantie... die andere oppas aanviel? Nee, dat blijft een rare trigger. Het is een straatkat geweest en wij denken echt oprecht... ja, geloof erin of niet, maar dat er daar iets met haar is gebeurd... waardoor ze ook een beetje een soort kattentraumaatje heeft. Dus zij komt in een soort van modus... of ze heeft heel erg het gevoel gehad... wie ben jij en boven liggen de kinderen te slapen die bij mij... roedel horen. Dat zou natuurlijk nog wel kunnen. En dat ze dan dus in de aanvalmodus is gegaan. Maar het irritante eraan is dat het onvoorspelbaar is. En als ik erbij ben, dan zie ik het wel gebeuren. Dan zie ik er onrustig worden met die staart en zo. Ja. Maar ja, als je de oppas bent, dan weet je niet wat je overkomt, man. Ja. Nou goed, we houden je op de hoogte. Maar de kus is veilig. Ja hoor. En moet je oppassen bij Marieke? Ik zou gewoon dubbele prijs vragen. Gevaren geld. Hele dure oppas zou ik voor mezelf maken. Laatste nieuws krijg je zo meteen van Annemarie en David Guetta. Is nooit ver weg. Nu in drie nieuwe smaakcombi's. Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei,